Некалькі дзён ліў дождж. Гразь непралазная, клейкая гразь затапляе дарогі. Каляіны заліты вадою, па нізінах, як азёры, стаяць шырокія лужыны. Ні прайсці, ні абмінуць іх, холадна, золка, пуста і глуха. Спустошаныя, знясіленыя, як бы памерлі гэтыя прасторы пінскага палесся. Толькі шэрыя плямы людскіх паселішч журботна туляцца да азызлай мокрай зямлі, ды нейкімі прыкрымі шкілетамі выглядаюць аголеныя дрэвы. Лабановіч досыць далёка адышоўся ад сяла, мінуў два ветракі ў полі і спыняецца перад вялізнаю лужынаю. Не пяройдзеш тут. Глядзіць па баках, не абыдзеш. Далёка па разорах, як тыя праменні ад гэтай лужыны разыходзіцца вада. Цяпер ён бачыць сваю памылку, трэба было адразу накіравацца на чыгунку. Ісці назад далёка, амаль палавіна дарогі, яшчэ паўвярсты і за пераездам грэбля. Там не будзе такой гразі. Стаіць, разглядаецца, мяркуе. Няўжо ж спыніць яго няшчасная гэта лужына? Ужо некалькі разоў важыўся ён у гэтую дарогу, не раз успамінаў Вольгу Віктараўну і сваё слова пабыць у яе. Настаўнік выходзіць на больш сухое месца, прыгінаецца, знімае хадакі, падкасваецца. Ліха яго бяры, лёду няма, а можа, ногі не паадвальваюцца, а на пераездзе абуюся, думае. Раз і два. Ногі ўлазяць у халодную, як лёд, калатушу, пякучы холад, здаецца, даходзіць да сэрца, але ён храбра цярэбіцца па гразі, успамінаецца, як некалі малым бегаў босы коўзацца на лёдзе. Месцамі гразь і вада займае па калені. Нарэшце лужына канчаецца, ён выходзіць на сушэйшае месца і тут прыпускаецца бегчы, адчуваючы незвычайную лёгкасць і ахвоту імчацца як мага шпарчэй. Бяжыць, а ў вушах гучыць украінская песня: «Ой, не ходы грыцю, тай на вечарныцю». Пакуль дабег да пераезда, ногі зрабіліся чырвоны, як у буслы, затое ж калі абуўся, дык адразу пачуў, як добра нагам. Не даходзячы да сяла, ён зварочвае з дарогі і ідзе пустымі агародамі па пратоптанай сцежцы. Школа відаць здалёк, яе адразу можна пазнаць па белых аканіцах і наогул па ўсім яе выглядзе. Пералезшы цераз плот, Лабановіч ідзе школьным агародам, дзе тырчаць яшчэ цыбуры сланечнікаў, і заходзіць у кухню. Старожка Маланя ў белай вышыванай кашулі, чыстая акуратная маладзіца, увіхаецца каля печы. «Дома, настаўніца?» «Дома, дома», – бойка адказвае Маланя, аглядаючы настаўніка жывымі вясёлымі вачамі. Ольга Віктаровна, відаць, пачула і па голасу пазнала свайго суседа па школе, бо зараз жа спакою пачуліся яе борздыя цвёрдыя крокі. «Момант!» І яна сама паказалася на парозе. Твар яе вясёлы, у вачах свецяцца іскры радасці. «Андрэй Петровіч, вось маладзец, а я ўжо веру страціла на тое, што ўбачу вас тут. Ну, міласці ж прашу. Калі я памру, то перад смерцю напішу: «В маёй смерці вінавата Вольга Віктараўна». «О, чого ж гэта вы паміраць збіраецеся, ды яшчэ мяне за прычыну сваёй смерці ставіць, думаеце? Ніколі ж мне і ў галаву не прыходзіла, што праз мяне можа чалавек памерці». Лабановіч расказвае пра страшную лужыну, што стала на дарозе. «Але жаданне пабачыць вас, у мяне было такое моцнае, што я разуўся і ў брод перайшоў». «Што вы кажаце?» На твары Вольгі Віктараўны адбіваецца вялікае здзіўленне. «Так і сапраўды не штука захварэць і да абрама на піва трапіць. Ох, Андрей Петрович, біць вас няма каму, трэба ж хоць падлячыць вас. Яна бяжыць у кухню, загадвае Маланні падагрэць самавар, а потым, як круцёлка, завіхаецца каля шафкі. Лабановіч глядзіць ды пасміхаецца. Няўжо ў яе гарэлка ёсць? Аказалася ж нешта лепшае. Паўбутэлькі нечапанага добрага каньяку. Я вельмі рада, што маю чым падлячыць вас. Яна налівае ёмкую чарку. Піце, Андрэй Петровіч, гэта першы спосаб усцерагчыся ад прастуды. А вы пачніце самі. О, не, я ж босая не хадзіла, смеецца яна. І наогул не п'ю чыстага каньяку. Ну, дык будьце ж здаровы, Лабановіч хацеў ужо выпіць, але спыніўся і сказаў. Няхай жа ніколі не абяднее рука, што налівае чаркі, і няхай стаяць на дарогах лужыны. Пасля такой прымаўкі ён спрытна куляе чарку, пасмакаваў, паглядзеў на настаўніцу. Ведаеце, Вольга Віктаровна, што? Ну? Другі раз я прыйду да вас босы. Настаўніца смяецца. А можа, яшчэ адну? Не, вся тая лужына не варта гэтага божага дару. Ну, то мы вып'ем яго за чаем. А цяпер закусіце. Лабановіч чуе, як прыемная цеплыня разыходзіцца па целе. Яму зусім добра тут. Кватэрка Вольгі Віктаровны старая і цемнаватая, даўно пабеленая столь уся зрысована рудымі зацёкамі, падлога падгніла, дошкі хістаюцца пад нагамі, настаўніца жыве ў адным толькі пакойчыку, акуратна і чысценька прыбраным, як умее прыбраць дзявочая рука. Ну, пахваліцеся ж, Вольга Віктаровна, як жывецца вам тут? І не пытайцеся, Андрэй Петрович, кідаюся, хапаюся, а ўсё нейк не тое. Няма, ну, як вам сказаць, ну, гэтай радасці работы. Вы яшчэ, напэўна, знаходзіцеся ў стане наладжвання работы. А на гэтай ступені заўсёды многа клопату і непрыемнасці, прабуе супакоіць і падвесяліць яе Лабановіч. Яна як бы трошкі задумваецца над яго словамі і адмоўна трасе галавою. Не, мне проста работа не задавольвае. І ўся абстаноўка для яе нейкая нелюдская. Вы бачылі мой класны пакой? Не, не бачу. Хочаце паглядзець? А давайте паглядзім. Ольга Віктаровна вядзе яго ў школу. Вот, любуйцеся, гаворыць яна, адчыніўшы дзверы. Школьны клас меў вельмі запушчаны пануры выгляд. Атынкаваныя сцены былі забруджаны, абшарпаныя, абабітыя. Усюды чарнелі сляды вучнёўскай пісаніны, бо доўгія гады сцены гэтыя выконвалі ролю прамакальнай паперы. На падлозе, якая ў многіх мясцінах прагніла і пакасілася, цэлы пласт гразі. І дух у класе цяжкі, нездаровы. Лабановіч аглядае школу. Так, Вольга Віктаровна, пахваліцца сваёю школою вы не можаце. Вы ведаеце, Андрэй Петрович, пабудзеш у такой атмасферы некалькі гадзін і выходзіш адгэтуль як атручаная. Просто хоць і на свеце не жыві. Паршывая школа, гэта праўда, згаджаецца Лабановіч. Спачуваю вам, Вольга Віктаровна. Агляд школы прыніжае яго добры гумор, яму нейк шкада робіцца Вольгі Віктаровны. Хоча сказаць што-небудзь добрае, вясёлае, каб падняць яе настрой, але слоў такіх не знаходзіцца. Ну што ж, нарэшце, кажа ён. Застаецца толькі цешыць сябе тым, што скора канікулы, можна будзе адпачыць, а там патрохі і зіма скончыцца, прыйдзе вясна. Эх, Вольга Віктаровна, люблю я вясну, і асабліва той час, калі на бярозах пачнуць распускацца лісточкі. Вясной у мяне абуджаецца дух вандроўніцтва. Вось так бы, здаецца, ішоў і ішоў бы прасторы зямлі. Лабановіч захапляецца мыслямі аб вясне і аб вандроўніцтве. Ён забывае душную гнілую школу Ольгі Віктаровны і гаворыць аб сваім жаданні павандраваць у вольны час летніх канікулаў. Ведаеце, Ольга Віктаровна, што ёсць добрага ў жыцці вясковага настаўніка? По-мойму, нічога няма добрага, скептычна адказвае Ольга Віктаровна. Няпраўда! Ольга Віктаровна, ёсць. Ну што, напрыклад, вольнае лета. Скончыў работу ў школе? Ідзі куды хочаш. Рабі, што зажадалася. Так, з гэтага боку вы бадай маеце рацыю, згаджаецца Ольга Віктаровна. А што? Вось бачыце, ніякая іншая служба не дае такога прыволля. І ведаеце, якія ў мяне ёсць мыслі? Да хто ж можа ведаць вашы мыслі? Той, хто пацікавіцца ведаць іх, ну то раскажыце. А вось якія мае мыслі. Я хачу навучыцца рабіць фатаграфічныя знімкі. Хачу купіць апарат. Вясною падбяру сабе кампанію вольных вандроўнікаў. У дэталях я яшчэ не прадумаў плана, а ў асноўных рысах ён такі: абысці пехатою цэлы раён, апісаць яго, сабраць народныя песні, легенды і іншыя віды народнай творчасці, багата ілюстраваць сваё падарожжа фатаграфіямі. Хачу сабраць цэлую галерэю ведзьмароў, ведзьмарак, шаптух, шаптуноў, бо гэты тып вымірае, і захаваць яго такім чынам для навучання патомкаў. А ваш план мне падабаецца, ажыўляецца Ольга Віктаровна. І сапраўды, у ім ёсць, калі хочаце, паэзіі сваё хараство. Паэзіі тут не абярэшся, падхватвае Лабановіч. Новыя мясціны, новыя людзі, негаданыя прыгоды падарожжа, начлег дзе-небудзь на ўлонні прыроды, касцёр, цёмнае неба, ясныя зоры і сярод усяе гэтай абстаноўкі. Вы будзеце слухаць апавяданне якога-небудзь баечніка, дзеда аб падзеях мінулага, дзе праўда і фантазія пераплятаюцца ў дзіўных злучэннях. Вы так цікава расказваеце, Андрэй Петровіч, што мне ўжо хочацца пусціцца з вамі ў дарогу, калі прымеце ў сваю кампанію. Аб цікавых рэчах нельга расказваць нецікава, заўважае Лабановіч. А супраць таго, каб мець вас у кампаніі, я абсалютна нічога не маю. Нават больш вам скажу. Такою кампаніі я зусім задаволюся, і калі каго прыму, то толькі не свайго брата-мужчыну. Пры гэтым Лабановіч зазірае ў вочы Ользе Віктаровне з хітраватаю ўсмешкаю, каб сказаць гэтым поглядам тое, чаго не даказаў словамі. Ольга Віктаровна з прыкідлівым дакорам глядзіць на суседа і ківае галавою. «І ўсе ж вы, мужчыны, на адзін капыл пароблены», – дадае яна. Маланя прынесла самавар. «Ну, будзем чай піць і пагутарым аб вашым вандроўніцтве». Ольга Віктаровна прыбірае стол, зрэдку перакідваючыся з суседам кароткімі сказамі. «Ведаеце, Ольга Віктаровна, – гаворыць Лабановіч, седзячы за сталом, – апроч жартаў, я сур'ёзна думаю над сваім вандроўніцтвам. Але я бачу ў ім і не толькі адну паэзію. Тут можа быць і нецікавая проза. Ды справа не ў гэтым. Я хачу бліжэй прыгледзецца, як людзі жывуць, чым жывуць і што яны думаюць. Такое жаданне з'явілася ў мяне нядаўна. Вы ведаеце, што я раблю цішком? – ціха пытае Лабановіч. Ольга Віктаровна глядзіць на яго. Напэўна, прапаганду ведзяце? Іменна. крамольныя ідэі прапаведую. Ну, настаўніца яшчэ больш ажыўляецца, у вачах яе іскрачкі пабліскваюць. Што вы на гэта скажаце, пытае яе. Маладзец вы, Андрэй Петровіч, ад душы поспеху жадаю вам. Цікава ж, як вы гэта робіце? Покі што ў мяне ёсць тры асобы, сяляне, і адзін з іх чалавек вельмі сур'ёзны. На яго можна палажыцца, як на каменную сцяну. Вечарамі сяды тады ён заходзіць да мяне, і я вучу яго, бо ён непісьменны, а побач з гэтым вяду гутаркі на розныя крамольныя тэмы. Прыходзяць яшчэ двое, бацька з сынам. Цікавыя тыпы. А як жа вы натрапілі на іх, сабралі? Пытае Ольга Віктаровна. Ты просто прыглядаюся да людзей, прыслухоўваюся да іх слоў, выпрабоўваю іх патрошку. І яны слухаюць? Вельмі важна. Наогул работу з імі можна рабіць. Адно толькі шкодзіць. Няма адпаведнай літаратуры. Лабановіч расказвае сваю гісторыю з нелегальнаю кніжачкаю. «Сёе тое і ў мяне знойдзецца, — кажа настаўніца. — Калі ласка, ўжычце мне, — просіце Лабановіч». Ольга Віктаровна зараз жа ўстае, капаецца ў сваіх патайных сховах і вымае некалькі тоненькіх брашурак. «Вазьміце і скарыстайце, ды толькі верніце мне». Лабановіч бегла знаёміцца з кніжачкамі, хавае іх. «Як вы думаеце, Ольга Віктаровна, якім парадкам магла трапіць да мяне на ганак кніжачка Івана Вольнага?» «У Пінску ж, напэўна, ёсць рэвалюцыйная арганізацыя. І нехта разумны дагадаўся падкінуць вам гэтага Івана Вольнага». «Напэўна, так яно і ёсць, — згаджаецца Лабановіч. — Я гэтымі днямі збіраюся ў Пінск. У мяне там ёсць знаёмыя. Праз іх можна звязацца з арганізацыяй. Тады літаратуры будзе даволі». «Вось гэту работу я разумею». Ольга Віктаровна зноў ажыўляецца зусім ужо. Яна толькі шкадуе, што ў яе няма пакуль што такіх людзей, з якімі б можна было таксама заняцца чытаннем нелегальных кніг, але цешыць сябе тым, што ўвойдзе ў арганізацыю, і арганізацыя ёй дапаможа. Яны доўга сядзяць і гавораць. Ольга Віктаровна паказала тоўсты рукапісны сшытак, дзе было многа розных рэвалюцыйных песень і вершаў. Калі Лабановіч ішоў дадому, ён думаў аб сваёй нелегальнай рабоце і аб Вользе Віктараўне. У яе асобе ён бачыў першую такую дзяўчыну і прасякся да яе вялікаю павагаю.